طاقتور دشمن اور حریف کے مقابلے میں بڑے مقہور ہیں اور بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غالب بنائے گا، کامیاب کرے گا، اور اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے گا. پھر اشارتاً اللہ تعالیٰ نے جو شدید دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ان فرعون علا فی الارض، تحقیق فرعون چڑھ گیا زمین میں. علا بلند ہونا اور چڑھنا مراد ہے تکبر کیا اس نے زمین میں، بے حد مغرور تھا فرعون، اور اس نے سرزمین کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. جعل اعلیہا شیعاً، گروہ میں بانٹ دیا، اور کیا کرتا تھا، کلاسیفیکیشن کیا اس نے، طبقات میں تقسیم کیا لوگوں کو، اور ایک گروہ کو کمزور رکھتا تھا ان میں سے. اس سے مراد ہے اسرائیلیوں کا گروہ، کیونکہ وہ اجنبی تھے ان مصریوں کی بنسبت. یہ اپنے آپ کو اس سرزمین کا حقیقی مالک تصور کرتے تھے، تو اجنبی لوگ جن کی تعداد اب کافی بڑھ گئی تو ان کو کمزور رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے کہ ان سے خدمت لی جائے گی، ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا. اور بچوں کو ذبح اس لیے کیا جاتا تھا، جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا. اس نے دیکھا کہ شام اور فلسطین کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور وہ یہاں مصریوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. اس نے اپنے کاہنوں سے اور جو اس کے تھے اس وقت کے کی سائنس کے اعتبار سے، جن سے وہ مشورہ لیتا تھا، جادوگر ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، ساحر ہوتے تھے، ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تو انہوں نے بتلایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث کوئی ایسا بچہ ہوگا جو وہاں شام اور فلسطین سے تعلق رکھتا ہوگا، مطلب ان میں سے، اسرائیلیوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا فرد جو تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. اس لیے اس نے پھر یہ سکیم چلائی کہ جب کسی اسرائیلی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، فوراً گواشتے پتہ چلاتے تھے اس کا، اور بچے کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر ڈالتے تھے. بے پناہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً کوئی 90,000 سے زیادہ بچے اس طریقے سے ذبح کیے گئے. بے پناہ تکلیف دہ بات تھی اسرائیلیوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، کتنا بڑا ظلم تھا. لیکن یہ، اور دو گروہ بنا لیے اپنے، یعنی قوم کے لوگ، ان کو عزت بخشی اور دوسروں کو ذلیل کیا، اور تمام ذلت آمیز کام ان سے کیے جاتے تھے، لیے جاتے تھے، بگار ان سے لی جاتی تھی، کھیتوں میں ان سے کام لیا جاتا تھا، اور دوسری کاشتکاری کا اور محنت مزدوری کا اور مشقت کا کام ان سے لیتے تھے، اور نہایت ہی اہانت آمیز سلوک کرتے تھے. یہ اس طریقے سے اس نے گروہ بنا لیے تھے، مطلب ہے ایک گروہ کو نہایت کمزور، بڑا مفسد انسان تھا فرعون. انہو کان من المفسدین، فساد کا معنی خرابی، ظلم و ستم میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی اس کو، بے پناہ مظالم کرتا تھا، اور یہ اس کا حال تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، یہ گروہ بندی کر کے لوگوں کو، بعض کو حقوق دینا، بعض کو محروم رکھنا، یہ فرعونی پالیسی، انگریز بھی یہی کرتا رہا، انگریز نے بھی یہی پالیسی اختیار کی، گروہ بندی مخت کرنی اور بعض کو اونچے مرتبے میں رکھنا اور بعض کو پست کرنا، جن کے بارے میں ذرا بھی خطرہ ہو کہ یہ ہماری سلطنت کے وفادار نہیں رہیں گے ان کو کمزور کرنا اور حقوق سے محروم رکھنا، اور ان کو کہ جو جن کے بارے میں اس کا تصور تھا کہ یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی مفید ہو سکتے ہیں، ان کو اونچا عہدہ دینا، خطاب دینا، یہ فرعون کی پالیسی کی طرح کسی طریقے سے انگریز بھی کرتا رہا. جو سلطنت بھی ایسا کرے گی یہ تباہ کن ہو. تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق دینے چاہیے. ایسی کلاسیفیکیشن کرنا اور ایسی طبقاتی بنا لینا کہ بعض کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا اور بعض کو بڑا فائق کر دینا، یہ ظلم و ستم ہے اور یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ. مزدوروں کا ایک طبقہ بنا دیا اور کسانوں کا ایک طبقہ بنا دیا اور ان کے اندر ان کے حقوق کو ادا نہ کیے اور مظالم کیے، زیادہ ٹیکس زیادہ لگائے، یعنی اور پھر ان کا جو جائز حق ہے وہ بھی نہ دیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض طبقات پستے چلے جائیں گے اور بعض خوشحال اور آسودہ حال ہوں. یہ پالیسی جو ملک بھی اختیار کرے گا تباہ کن ہوگی. فرعون نے یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں. اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کو بلند کرنا چاہتا تھا اور ہم ان کو سردار بنائیں اور پیشوا بنائیں، ہمارا ارادہ یہ تھا، اور ان کو ہم وارث بنانا چاہتے تھے زمین میں، رجلہم الوارثین. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین اور بعد میں پھر مصر کی سرزمین کا وارث بھی اسرائیلیوں کو بنایا، جن کو فرعون کے زمانے میں نہایت ذلیل اور کمزور خیال کیا جاتا تھا. اللہ نے ان کو پھر وہ بلندی عطا فرمائی، لیکن بڑی آزمائشوں میں گزرنے کے بعد. سورہ آراف میں وہ تمام آزمائشوں کا پہلو سورہ یونس کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. بے حد آزمائشیں بنی اسرائیل پر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ ہمارے تو آپ کے آنے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ حالات خراب ہو. موسیٰ علیہ السلام یہی فرماتے تھے، فاصبروا ان العاقبت للمتقین، صبر کرو، اچھا انجام متقیوں کو ہی ہوگا ہمیشہ. اسی صبر کی تلقین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو دی. صبر سے کام لو، یعنی آخر کار اللہ نے تم کو ہی کامیاب بنانا ہے. بے صبری سے کام نہیں چلتا، صبر کرنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے اور امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو فرمایا ہم ان کمزوروں کو ان پر احسان کرنا چاہتے تھے اور ان کو پیشوا اور سردار بنانا چاہتے تھے اور ان کو ہم زمین میں وارث بنانا چاہتے تھے کہ ان مغروروں کا، سرکشوں کا کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ان کو ہم وارث بنا دیں زمین. ایسا ہی ہوا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کے قدم جما دیں زمین کے اندر، پختہ کر دیں، ان مغروروں کو ہٹا کر ان کمزوروں کو ہم ان کے قدم زمین میں جما دیں اور پختہ کر دیں. جیسا کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ فرمایا کہ جب وہ صحیح رہیں گے تو ان کے دین کو، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا اس کو مستحکم کر دے گا، جما دے گا زمین. یہ زمین میں جمانے والی بات تب ہوتی ہے جب عوام ایک چیز کو اختیار کر لیتے. ہر عامی آدمی، ہر شخص جب ایک مشن یا ایک بات کو پکڑ لیتا ہے اور ہر گھر میں اور ہر فیملی میں اور ہر خاندان میں اور ہر بستی میں اور ہر محلے میں جب ایک بات آ جاتی ہے تو پھر وہ پختہ ہوتی. بعض کو پتا ہو، بعض کو پتہ ہی نہ ہو، اسلام کیوں پختہ نہیں ہوتا؟ یعنی اور اس کا، کیونکہ اسلام سے تو واقفیت ہی نہیں رکھتے لوگ. سو میں دو آدمی اگر واقفیت، یہ تو چاہیے کہ 100% لوگوں کو باخبر کر دیا جائے اور وہ ہر گوشے میں اس کا چرچا موجود ہو، تب جا کر وہ بات پختہ ہوگی اور عوام کے اندر آئے. اب دنیا کے جو غلط اب جو چرچا ہوتا ہے جن چیزوں کا، وہ اریانی، فحاشی، کھیل تماشا، ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے، جو لوگوں کے ذہن اسی طرح بنتے ہیں۔ اب کھیل کا دیکھیے، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، یعنی اخبارات کے اندر، ہر جگہ یہ رواں تبصرہ ہو رہا ہے فلاں جگہ کھیل رہے ہیں۔ تو ہر گھر گھر میں اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، فلموں کا چرچا ہوتا ہے، اور ان برائیوں کا چرچا ہوتا ہے ہر ہر گھر میں، اور ہر ہر خاندان میں، ہر بستی میں۔ تو انہی چیزوں نے دنیا میں پھیلنا۔ تو اگر اسلام کا یا دین کا یا حقیقت کا چرچا ہوتا ہر گھر میں تو اس کا غلبہ ہوتا۔ تو ابتدائی دور میں تو یہی تھا، ہر ہر گھر میں، ہر ہر فرد کے ذہن میں اسلام کی بات ہی ہے، دوسری بات نہیں ہے سامنے۔ تو لہذا اس وقت وہ مستحکم تھا۔ تو استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر شخص کے سامنے وہ چیز موجود ہے۔ جو عوام کے سامنے جب آئے گی تو وہ مستحکم ہو جائے گا، کسی کو پتا ہو کسی کو پتا ہی نہ ہو، وہ چیز کیا مستحکم ہوگی۔ اب برائی اسی لیے مستحکم ہے کہ ہر آدمی کے سامنے اس کا چرچا ہو رہا، وسائل سارے اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ذرائع ابلاغ سارے اب فحاشی، اریانی اور کھیل تماشی کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا پھر کسی چیز کی تشہیر دیکھ لیجئے، کس پیمانے پر کی جاتی، کھاد کی تشہیر ہوتی ہے، بیجوں کی تشہیر ہوتی ہے، معمولی سی معمولی چیز ہوتی ہے اس کی تشہیر ہوتی ہے، بے پناہ تشہیر، تب چل کر وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز اتنی پھیل جائے، عام ہو جائے کہ ہر فرد اس سے باخبر ہو اور ہر دل میں اس کا تصور موجود ہو، تب چل کر وہ چیز راسخ ہوگی اور وہ عام ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم جما دیں ان کے لیے، ان کمزوروں کے لیے، ان کا قدم زمین میں، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو۔ یہ حامان وزیر تھا، اور فرعون کے مظالم میں اور اس کی بری سکیم میں معاون تھا۔ یہاں تک فرعون کا ذکر اس سے پہلے نہیں آیا، بعد میں آئے گا دوسری صورتوں میں، اور بھی بعض صورتوں میں حامان کا ذکر اور اس کی کارگزاری کا ذکر آئے گا۔ تو قارون کا ذکر بھی آئے گا، دولت مندوں میں، یعنی سرمایہ داروں کا نمونہ وہ قارون کا ذکر آتا ہے، وہ بھی آئے گا۔ اور حامان یہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، اور اس کی ہر ظالمانہ سکیم کو آگے بڑھانے والا، چلانے والا، اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا، یہ حامان تھا۔ یہ بھی بہت شیطان قسم کا آدمی تھا، فرعون کا مصنع تھا، یہ مطلب ہے مظالم کے اندر۔ تو فرمایا ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، ان کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے، ان کو خطرہ تھا ہماری سلطنت کا زوال نہ ہو جائے، کہ کوئی ان میں سے بڑھ کر ہماری سلطنت کو اکھاڑ نہ دے، قابو نہ پا لے۔ اللہ نے فرمایا ہم وہی چیز دکھانا چاہتے تھے، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے وہی کیا۔ اسی خاندان میں ایک فرد کو پیدا کیا، پرورش کرائی، پھر اللہ نے اسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم کیا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ بات اللہ نے کر کے دکھا دی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، واصبح اقوال ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ پلاتی رہو، جب تم خوف کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے تیری طرف اور بنائیں گے، اس کو بنانے والے ہم رسولوں میں سے. بس اٹھا لیا اس بچے کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر تھے وہ خطا کار. اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اس کو مت قتل کرو، شاید کہ یہ ہم کو فائدہ دے یا بنا لے ہم اس کو بیٹا. اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے تھے. اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی بے قرار، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر لیتی اس کو اگر ہم نہ باندھتے اس کے دل کو، تاکہ ہو وہ ایمان والوں میں سے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور وحی الہی کا ذکر کرنے کے بعد اجمالی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ سورت قصص یا سورہ موسیٰ یہ 88 آیتوں والی سورت مبارکہ ہے، 9 رکوع ہیں، 441 الفاظ ہیں اور 5800 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت مادی کرب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سورۃ تاسین میم سناؤ، ہم آپ سے اس کو سننے کے لیے آئے. تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے سے یہ کہا کہ تم اس سورت کو اس شخص سے سیکھو اور اس سے سنو جس نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر یاد کیا. تو انہوں نے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتلایا. تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے یہ ساری سورت ہم کو پڑھ کر سنائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی قرآن کریم کی 77 سورتیں براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک سے سن کر سیکھی ہیں اور یاد کی، لیکن یہ سورت تو حضرت خباب نے براہ راست سنی تھی، تو ان سے پھر انہوں نے سنی یہ سورہ مبارکہ. اور اصل میں اس کے اندر ایمان والوں کے لیے یعنی تسلی کا مضمون ہے اور دشمن کا غلبہ، اللہ تعالی کس طرح دشمن کے غلبے سے نجات دیتا ہے اور ان کے شر سے، اس کا پورا واقعہ مذکور ہے. تو فرعون کی اجمالی پالیسی کا پہلے ابتدائی آیتوں میں ذکر کیا کہ وہ بڑا مغرور تھا اور اس نے لوگوں کو مختلف طبقات میں بانٹ رکھا تھا، بعض کو نہایت ذلیل کرتا تھا، بعض کو وہ عزت دیتا تھا. تو اللہ تعالی نے فرعون کے اس طرز عمل کو ختم کرنا تھا، اور جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اللہ نے ان کو زمین میں غالب کرنے کا اور ان کو پیشوائی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا. فرعون اور حامان وغیرہ جس چیز سے ڈرتے تھے اور وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کمزور لوگ کہیں کوئی ان میں ایسا آدمی اٹھ کر ہماری سلطنت کو تباہ اور برباد نہ کر دے، جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ نے وہی چیز ان کو دکھا دی. یہ اجمالاً ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو یہ نبوت سے پہلے کے حالات زیادہ کثرت سے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور نبوت کے بعد کے واقعات زیادہ تر سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالی نے ان کو بیان کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے یہ ابتدا موسیٰ علیہ السلام کی یہ ولادت کے وقت سے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب تم کو کوئی خطرہ ہو فرعونیوں کی طرف سے تو اس کو دریا میں ڈال دو، وہ خطرہ اور خوف نہ کھانا اور غمگین بھی نہ ہونا، اس کو ہم لوٹائیں گے تمہاری طرف اور اس کو ہم رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. یہ مضمون تھا جو اللہ نے وحی بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا وہ نبیہ تھی؟ وہی تو انبیاء کی طرف نازل ہوتی ہے، یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ وہی سے کیا مراد ہے اس مقام میں، کیونکہ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رسول یا نبی نہیں تھی، اور کوئی عورت بھی نبی یا نہیں ہوئی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ نے صدیقیت پر فائز کیا ہے، صدیقین کا مرتبہ عطا فرمایا. حضرت خدیجہ کو، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، فرعون کی بیوی آگے جس کا ذکر آتا ہے، وہ اس کے علاوہ جو نیک خواتین ہیں، انتہائی ان کو جو شرف ہو یا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ. بہرحال کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. قرآن میں تصریح ہے کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، ان کی طرف ہم نے وحی نازل کی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ ایماندار خاتون تھی. ان کا نام میں مفسرین نے اختلاف ذکر کیا ہے، بعض نے محیانہ نام ذکر کیا ہے اور بعض نے یاراخ، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نام یوخابز تھا، یوخابز، اور یہ یسحر کی بیٹی تھی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، لاوی جو ان کا بیٹا تھا اس کی اولاد میں سے تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو یہاں الفاظ ہیں اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، تو وحی تو نبیوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، تو یہ تو نبی یا نہیں تھی. تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی نبوت اور وحی رسالت ہوتی ہے. یہ مخصوص ہے نبیوں کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ کوئی شریعت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وحی نبوت اور وحی رسالت یہ نبی کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوتی. اور دوسری وحی ہوتی ہے الہام کی، الہامی وحی نبیوں کے علاوہ دوسروں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہے کہ طبیعت اور مزاج میں ڈال دیتا ہے وہ بات، جیسا اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وہی نازل کی، یعنی الہام کیا اور ان کے مزاج اور طبیعت کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ہر قسم کے پاکیزہ پھل اور پھول ان کا رس چوسیں اور پھر وہ شہد بنائے. تو شہد کی مکھیوں کی طرف جس طرح وحی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ یہ وحی الہام جو ہوتی ہے الہام کی شکل میں، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو خواب میں بات بتلا دی جاتی ہے. یہاں اس کا بھی امکان ہے کہ خواب کے اندر ان کو یہ بات بتلائی گئی. اور دوسری صورت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مزاج اور طبیعت میں خدا تعالی ڈال دے یا خواب کے ذریعے، اور یا فرشتے کسی کو بھیج کر انسانی شکل میں وہ بات سمجھا دے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، ایک برس والا تھا، ایک اندھا تھا، اور ایک گنجا تھا. ان میں سے ایک کامیاب ہوا اور دو ناکام ہو گئے. فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا ان کے پاس، ان سے کلام کیا. یہ سب بخاری مسلم کے اندر آتا ہے، اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں صحیح حدیث آتی ہے کہ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا تو ایک انسانی شکل میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا راستے کے اندر. اس نے آ کر کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس کی ملاقات کیوں کرتے ہو؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، یا کوئی اور مفاد ہے، یا کوئی غرض ہے؟ تو وہ اس شخص نے کہا کہ نہیں، نہ تو اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے اور نہ میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے. وہ نیک آدمی ہے تو میں محض اللہ کے لیے اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ میں بھی پھر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس ذات کی طرف سے کہ جس کی محبت اور رضا کے لیے تم یہ کام کرتے ہو، کہ میں تم کو بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے اسی طرح جس طرح تم اس نیک آدمی سے محبت کرتے ہو. یہ بشارت سنا، یہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں آیا. تو بہرحال خواب کے اندر ہو یہ بھی ممکن ہے، یا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آ کر اس نے یہ بات سمجھائی ہو. تیسری وحی جیسا میں نے کہا کہ وہ مزاج میں ڈال دینے والی بات بھی ہوتی. یہ اس لیے یہ توجہ یہاں کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے شک ایماندار اور نیک خاتون تھی، لیکن نبیہ نہیں تھی، اور وحی نبوت جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، کسی غیر نبی پر وحی نبوت نہیں آتی. البتہ الہام ضرور ہوتا ہے، یہ وحی الہام تھی، چاہے وہ خواب کی شکل میں ہو یا کسی فرشتے کو خدا تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیج کر یہ بات سمجھائی ہو. تو ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو جب اس پر اندیشہ ہو. اندیشہ ہر وقت رہتا تھا، اس لیے کہ فرعون نے اسرائیلیوں کے بچوں کو لڑکوں کو قتل کرنے کے لیے بڑی سکیم چلائی ہوئی تھی، اور عورتیں اور مرد گماشتہ مقرر کیے ہوئے تھے، وہ سی آئی ڈی کرتی تھی اور گھر گھر میں جا کر پتہ کرتی کس کے یہاں بچہ ہوا کیا ہوا، ہر وقت وہ تلاش میں لگی رہتی، ایسی گواشتہ عورتیں اس نے مقرر کر رکھی تھی، تو خطرہ رہتا تھا. تو فرمایا کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، جب کوئی خطرہ ہو تو اس کو تم دریا میں ڈال دینا، اور خوف نہ کھانا اور غمگین بھی نہ ہونا، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور اس کو ہم رسول بنانے والے ہیں. یہ تسلی دی گئی اس الہام کے ذریعے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تفسیری روایتوں میں یہی ملتا ہے، یہاں تو تشریح نہیں ہے، کہ تین مہینے تک تو یہ بات چلتی رہی، کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن اب وہ خطرہ بہت شدید ہو گیا، تو انہوں نے ایک صندوق بنوا کر، یعنی بائبل کی روایتوں میں یہ ہے کہ سرکنڈے کی یہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں اس کا ایک ٹوکرا بنایا، اس میں رال لگائی، تو بہرحال اس کو ایک بند صندوق کی شکل میں بنا کر تو اس کے اندر اس بچے کو ڈال دیا، اور پھر اللہ کا نام دے کر اس کو جب خطرہ شدید ہو گیا کہ بھئی یہ گماشتے بہت آگے ہیں تو آج ممکن ہے کہ بچ نہ سکیں، اس بچے کو پکڑ لیں اور قتل کر لیں، وہ تو پھر دیکھتے نہیں تھے، فوراً پکڑا اور بچے کو ذبح کیا اور قتل کیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح اس صندوق میں ڈال کر اس کو دریا میں پھینک دیا نیل میں، اللہ کا نام لے کر. باقی کیفیت آگے ذکر کی گئی ہے. تو اس طریقے سے وہ صندوق بہتا ہوا گیا، تو آگے فرعون کا ہی محل تھا، تو فرعون کے محل کے سامنے وہ بائبل کی روایات میں تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہاں، لیکن قرآن کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ بچے کو یعنی اٹھانے والا سلسلہ جو تھا وہ فرعون کی بیوی کا تھا، اس نے اس کو اٹھایا. یہاں یہ ہے فل طاقتہ، وہ بیٹا ہوا صندوق جو تھا اس کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. اٹھایا اس لیے نہیں تھا کہ وہ بچہ ہمارا دشمن ہو یا غم کا باعث ہو، یہ نام معاقبت کہلاتا ہے، انجام یہ ہوا، انجام یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث ہوا. اٹھایا اس مقصد کے لیے نہیں تھا، اٹھایا تو تھا کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اس کو بیٹا بنا لیں گے، لیکن وہ نتیجہ یہ ہوا، انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے لیے غم اور باعث بنا اور دشمن بنا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لدو للموت وبنو للخرابی، بھائی بچے جنوں موت کے لیے اور عمارتیں بناؤ بربادی کے لیے، یعنی انجام دونوں کا یہ ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا وہ مرتا ہے آخر میں، اور جو عمارت ہوتی ہے آخر میں ویران ہوتی. تو اسی طرح یہ لیکون لہم، یعنی انجام یہ ہوا کہ وہ ان کے لیے دشمن ثابت ہوا اور غم کا باعث ہوا. ابتدا میں ان کو اس لیے نہیں انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ ہمارا دشمن، اور بالکل یہی لام وہاں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو اور جنات بھی ہیں ان کے ساتھ، پیدا کیا ہے، یعنی پیدا اس لیے تو نہیں کیا کہ جہنم میں جائیں، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں جاتے ہیں زیادہ انسان بھی اور جنات بھی، اکثری جہنم میں جاتی ہے. انجام اور عاقبت یہ ہے مطلب ہے. بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھے. یہ خطا کار معنی ان کی پالیسی ہی غلط تھی, وہ ظالم تھے, اور اس بات میں بھی وہ غلطی کی انہوں نے, اپنے مفاد کو بھی نہ سمجھ سکے. وہ اللہ نے اس طریقے سے ان کو اندھا کر دیا کہ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے, اور ویسے بھی وہ گناہگار مجرم تھے, ہر لحاظ سے بڑے ظالم تھے, سرکش تھے. اب وہ صندوق جو اٹھایا گیا اور اس کو کھولا گیا تو قالت امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا, دیکھتے ہی قرۃ عین لی ولک, یہ تو میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تفسیر والے کہتے ہیں فرعون نے انکار کیا, اس نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں, اور ارادہ کیا کہ شاید یہ بھی قتل سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں نے شاید اس بچے کو چھوڑ دیا ہو اور ایسے ہی ڈال دیا ہو, اس کو قتل کرنا چاہیے. اس بیوی نے سفارش کی لا تقتلو, اس قتل مت کرو. وہ بچہ جو تھا سورہ طہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقیت علیک محبت منی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت مبارک میں اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی, جو بھی دیکھتا تھا پیار کرتا تھا, ایسی صورت ان کی بنائی, اور اللہ نے ایسا سامان کیا کہ وہ دیکھتے ہی وہ یعنی محبت ہوتی تھی اس کے ساتھ, ایسی نورانیت اور ایسی چمک ان کے اندر اللہ نے رکھی تھی. تو فرعون کی بیوی جو حقیقت میں سلیم الفطرت تھی, بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیوی جس کا یہ ذکر کیا گیا ہے یہ آسیہ بنت مزاحم ہے, بعض کہتے ہیں یہ اسرائیلی خاندان کی تھی, لیکن نہیں, صحیح بات یہ ہے یہ بھی فرعون کے خاندان کی تھی. یہ آسیہ بنت مزاحم ابن عبید ابن ریان ابن ولید, یہ اس فرعون کی اولاد میں سے تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا, اس کی اولاد میں سے تھی, خاندان تو وہی تھا. اور یہ ایماندار خاتون تھی, اللہ نے دوسری جگہ بھی ان کا ذکر کیا ہے, اور یہ بڑے اونچے, یہ بھی صدیقین میں سے تھی, اور فرعون کی ظلم و ستم اس نے بھی بڑا برداشت کیا ہے, اللہ نے ان کو بھی بڑے درجے عطا فرمائے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اللہ نے ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی محبت, ایسی منموہنی صورت اللہ نے ان کو دی تھی کہ دیکھ کر ہر شخص اس سے محبت کرتا تھا. وہ خدا نے خاص یہ بات رکھی تھی, القیت علیک محبت منی ولتسنا علینا, تاکہ ہماری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو سکے, اس کو مت قتل کرو, شاید یہ ہمارے کام آئے, یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا حقیقت حال کیا ہے اور آگے چل کر کیا ہونے والا ہے, یعنی کسی چیز کا ان کو علم نہیں تھا, شعور نہیں رکھتے تھے. لیکن بہرحال یہ خاتون جو تھی اس نے اور رکاوٹ ڈالی, اور فرعون کا ارادہ تھا کہ اس کو بھی شاید یہ بھی انہی میں سے ہو, قتل کر دیا جائے, تو اللہ نے روک دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی, کس طرح اللہ تعالیٰ دشمن کے گھر میں اللہ اپنے نبی کی پرورش کراتا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو ڈالا, اور ادھر آگے وہ اس محل کے قریب جا کر اس کا ان کا صندوق پکڑا گیا اور اس کو نکالا گیا. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی, اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل بےقرار ہو گیا, فارغ صبر سے فارغ ہو گیا. یہ انسان کی طبیعت اور مزاج کا تقاضا ہے, باوجود اس کے کہ الہام بھی ہوا تھا, فرشتے نے ان کو بات بھی سمجھائی, لیکن ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ مجبور کرتی ہے. یہ کاملین کے اندر بھی امور طبیعہ ہوتے ہیں, یہ کمال کے منافی نہیں ہوتے. کیونکہ کیفیت تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اجمالی طور پر تو ٹھیک ہے بتلا دیا گیا کہ بھئی یہ اس کو خدا تعالیٰ لوٹائے گا، لیکن آگے کیا واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کا تو علم نہیں ہے. کس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، کیا صورت بنتی ہے، پھر ماں کی محبت اور مامتا جو ہوتی ہے وہ بھی مجبور کرتی ہے، تو ان کا دل بالکل یعنی خالی ہو گیا، بےقرار ہو گئی. قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتے، یعنی بےقرار ہو کر آدمی بعض اوقات جو چیز ہوتی ہے دل کی اس کو ظاہر کر دیتا، لیکن اس کو ظاہر کرنے کرنا اللہ کی مصلحت کے خلاف تھا. اس لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا اور اپنی تائید عطا فرمائی. بےقرار تو بڑی ہو، قریب تھا کہ یہ راز ہی کھل جاتا، اور یہ راز قبل از وقت کھولنا اللہ کی مصلحت کے خلاف تھا. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لولا ربطنا علی قلبیا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے باندھتے نہ، تو قریب تھا کہ شاید وہ یہ راز ظاہر کر دیتی، کہ بےقرار ہو چکی تھی. یہ بےقراری تبھی بےقراری تھی، اگرچہ اجمالی علم دے دیا گیا ہے لیکن اجمالی علم کے باوجود بھی خوف اور انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اور ماں کی محبت کی وجہ سے وہ بےقرار تھی، لیکن اس کے دل کو مضبوط کر لیا. اس واسطے اللہ کی تائید بھی ضروری ہے. کوئی کمال انسان صاحب کمال کو بذاتی ہی نہیں بلکہ خدا کی تائید اگر شامل حال ہو تو وہ انسان اپنے کمال کو حاصل کر سکتا ہے. یہ ربط قلب دل کو مضبوط کرنا، اسی لیے ایمان والے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ثابت رکھ، ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے. حضور نے دعا، دل ہمارے مضبوط ہوں، ایمان پر جمے ہوئے ہوں، ان کے اندر تغیر نہ آئے. ان کے دل کو بھی اللہ تعالی نے مضبوط کر دیا تاکہ وہ ایمان والوں میں ہو، ایماندار، تاکہ ایمان والوں میں قائم رہے. ایمان والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ثبات آ جاتا ہے اللہ کی تائید اور مہربانی سے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ نے مضبوط کیا اور تھام دیا، انہوں نے بات ظاہر نہیں کی اپنی زبان سے اور کوئی اور بات واقعہ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا تھا کہ اس سکیم کو پورا کیا جائے اور دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جائے، 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے اور جوان بھی ہو گئے اور وہاں سارے حقوق ان کو حاصل تھے.